Jo päivän iltaan sain, ei liene päivää rankempaa. Jo päivän iltaan sain, ja työ jo alkoi harmittaa. Se häipyi kotona, kun jo nähdä silmistä sun, sain onnen nähnyt töisen. Pois kopus päivän jää, pois harmin illan rauha vie. Kotunten hellän pikku sanat mä, sun työsi liian rankka lie. Jos päivä kovakin ois, se häipy mielestä pois, kun muistat vain sen. Esäin on iltani korvaamaton. Palkinnon kovasta työstä näin saan, saan. Jo päivän iltaan sain, ei liene päivää rankempaa. Jo päivän iltaan sain, ja työ jo alkoi harmittaa. Se häipyi kotona, kun jo nähdä silmistä sun, sain onnen lähtöisen. Jos päivä kovakin ois, se häipyi mielestä pois, kun muistan vain sen. Esäin on iltani korvaamaton. Palkinnon kovasta työstä näin saan, saan. Jo päivän iltaan sain, ei liene päivää rankempaa. Jo päivän iltaan sain, ja työ jo alkoi harmittaa. Se häipyi kotona, kun jo nähdä silmistä sun, sain onnen lämpöisen, sain onnen.